کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ بہت لطف کرنے والا نہایت خبر رکھنے والا ہے۔